dni wolnych, bo na Allegro masz wszystko pod ręką. Kupuj gdzie i kiedy chcesz z szybką dostawą do dowolnego miejsca w Polsce. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Wspomina pan, że żeński zespół wydał ten program, zrealizował ten program. A dowody? A bardzo proszę, Ewa Lipowicz, wydawca, Olga Szućko zrealizowała, Ola Krawczyk, Aleksandra Krawczyk, przepraszam, odbierała od państwa telefony. Bardzo za nie dziękujemy. No i czas na serwis informacyjny. Michał Przerwa, 19. Jest zgoda prezydenta na kandydaturę Piotra Serafina na polskiego komisarza Unii Europejskiej. W Zakopanem zaczyna się 55. Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Rosja i Ukraina rozmawiają w sprawie wymiany jeńców. Piotr Serafin będzie polskim kandydatem na komisarza Unii Europejskiej. Zgodę na to wyraził prezydent Andrzej Duda. Wcześniej pismo w tej sprawie skierował do prezydenta premier Donald Tusk. Skan pisma ze zgodą prezydenta zamieściła w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydencka. Prezydent Andrzej Duda wcześniej zawetował ustawę likwidującą Państwową Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Komisja została powołana za rządów Zjednoczonej Prawicy. Prezydent Andrzej Duda w uzasadnieniu decyzji napisał, że ustawa ta unieważnia wszelkie działania Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich. Podkreślił, że skala tych wpływów na funkcjonowanie państwa polskiego nie jest jasna, a działania i retoryka Rosji po inwazji na Ukrainę wskazują na to, iż Polska jest celem działań hybrydowych. Zdaniem prezydenta działalność komisji była w pełni zasadna. Andrzej Duda ponadto wskazuje, iż powołana w bieżącym roku Komisja do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich zgodnie z konstytucją jest aktem normatywnym o charakterze wewnętrznym, a członkami tej komisji są osoby z jednej strony sporu politycznego. Ustawa, którą zawetował prezydent, ponownie trafi do Sejmu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ryzyko zakażenia nowym wariantem małpiej ospy jest stosunkowo niewielkie, tak mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Wynika to ze sposobu transmisji wirusa wśród ludzi. Małpia ospa to nie jest nowy problem. On już miał swój okres szerzenia się. Wiązał się raczej z grupami mężczyzn mających kontakty z innymi mężczyznami, ale przy takiej grupie zawsze istnieje ryzyko przeniesienia na populację. Czy mamy się czego bać? Do zakażenia dochodzi w bezpośrednim kontakcie, więc to nie jest wirus szerzący się drogą powietrza. Profesor Gut zaleca podejście zdroworozsądkowe i proporcjonalne do sytuacji. Trzeba pamiętać, że jest taki wirus, że się szerzy, że dotyczy określonych grup i zawsze istnieje ryzyko rozszerzenia się. Reszta to zależy od tak zwanego nastawienia do przedmiotu, bardziej lub mniej emocjonalnego. Jak pan widzi, nie jestem śmiertelnie przerażony, a ryzyko przeniesienia przez populację o podwójnych zainteresowaniach no oczywiście jest. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób zaleciło dziś podróżującym do Afryki rozważenie zaszczepienia się przeciw małpiej ospie. Górale z całego świata przyjechali do Zakopanego. Pod Tatrami rozpoczyna się 55. Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Wydarzenie sięga do źródeł kultury ludowej i odwołuje się do lokalnych tradycji ziem górskich z różnych stron świata. Program wydarzenia to nie tylko koncerty grup górali z całego świata, ale też warsztaty, wystawy i prezentacje rękodzieła. Tradycyjnie festiwale rozpoczynają Mistrzostwa Podhala w powożeniu i konkurs na Fiakra Roku. Zofia Kubiniec Stanów, witajcie u nas. Chłopy startują w pojedynkach, czyli w zaprzęgach tradycyjnych, tych, co można ich widzieć na co dzień na Krupówkach i w całym mieście, ale te są zaprzęgi parokonne i tu startują albo w powozach, czyli dorożkach tych tradycyjnych, albo też w landach, zaprzęgach takich, które jeżdżą na wesela. Kos do tradycja, czy to jest śpiew, czy muzyka, czy taniec, czy zespół, czy bacowie, to jest właśnie nasza tradycja, nasze korzenie. Festiwal potrwa do czwartku. Rosja i Ukraina rozpoczęły rozmowy o wymianie jeńców. Informację potwierdził doradca w kancelarii ukraińskiego prezydenta Michajło Podolak. Chodzi przede wszystkim o rosyjskich poborowych wziętych do niewoli w trakcie kurskiej ofensywy. Ukraina od 11 dni prowadzi działania ofensywne na terytorium Rosji. Według ostatnich danych Ukraińcy zajęli ponad 80 miejscowości i 1150 km kwadratowych rosyjskiego terytorium. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak potwierdził na antenie niezależnej telewizji Deszcz, że w trakcie ofensywy do niewoli zostało wziętych od kilkuset do tysiąca Rosjan, w tym młodzi żołnierze służby zasadniczej. Ich jest wielu, można mówić o setkach, a nawet tysiącu. Oni nie są przygotowani do walki i bardzo szybko się poddają.

to na Grochowie potrafi być upalne, nieznośne, ale piękne. Wiem coś o tym, bo przez wiele lat Grochów był jednym z moich miejsc na ziemi. Propozycja w nowościach do naszej listy przebojów. Lola Young w wieku 23 lat ma już na koncie 2 albumy, ma na koncie wyróżnienia Brit Award dla wschodzącej gwiazdy. Nowa płyta nazywa się This Wasn't Meant For You Anyway. Oto nagranie Flicker of Light, też w naszych propozycjach. Dzisiaj piątek muzycznych skojarzeń. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Lola Young kiedyś słuchała chociażby krótko I Blame Coco, czyli córy Stinga. Pamiętacie Państwo jeszcze? Parę świetnych płyt, koncert w Warszawie, a potem cisza. To teraz będzie Englishman, ale nie in New York, tylko in Los Angeles, czyli Simon Green. Ani się obejrzeliśmy, a dobiega 50. No i od trip-hopu przeszedł prawie do jazzu. Bonobo Expander w naszych propozycjach. Pander i Bonobo. Mamy dzisiaj 16 nowości, wśród nich bardzo, bardzo różna muzyka, jak zwykle w przypadku listy przebojów trójki. Teraz będzie piosenka o tradycyjnym kształcie, tradycyjnej strukturze, tradycyjnym układzie zwrotka, refren i pięknej melodii. Autorka to Katie J. Pearson, która pojawiała się już w pierwszej trójce. Nie znam pani Katie. Katie pisanej trochę inaczej, jak to przetłumaczyć na polskim, że Kitka. Ale wydaje mi się, żebyśmy się mogli zakolegować z uwagi na jej dość specyficzne, tak myślę, poczucie humoru. objawiające się na przykład w komiksowym przerysowanym makijażu, a także teledysku do piosenki Maybe, w którym bawi się Wilhelma Tella strzelając, no nie, Wilhelm Tell miał kuszę, strzelając z łuku do jabłka na czyjejś głowie. Polecam zobaczyć. Wśród nowości w propozycjach do listy przebojów trójki kolejna to Hubert i Tempelhof. Wjechałem z ziomkami na Berlin, nie było nas tutaj z 2 lata. Jemy sobie coś ciepłego, będziemy łapali jezbana. Chcę zobaczyć całe miasto, no a potem resztę świata. Odcinam się od was jak Gazprom, wybywam na połowę lata. O, larari, larira, larari, larira, larari, larira. Jedziemy na Tempelhof, yeah, Tempelhof, yeah. 30 minut jedziemy na Tempelhof, yeah, Tempelhof, yeah, Tempelhof, yeah. 30 minut czasu, Rajbany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę. Nie wiem co mówi, bo nie uważałem w gimnazjum, ale to nie problem. Połowę godziny z powrotem. Jedziemy na Wittenau, okej. Bierzemy 2 Malibus sokiem. Młody koneser, bo cieszę się takim widokiem. O, Tempelhof, yeah. Tempelhof, yeah. 30 minut jedziemy na Tempelhof, yeah. Tempelhof, yeah. Tempelhof, yeah. 30 minut czasu. Tempelhof, yeah. Tempelhof, yeah. 30 minut jedziemy na Tempelhof, yeah. Tempelhof, yeah. Tempelhof, yeah. 30 minut czasu. Internet twierdzi, że utwór Tempelhof miał dzisiaj swoją światową premierę. No to w pierwszej trójce też ma i jest w naszych propozycjach. Kieras i marzenia ściętej głowy. Zapytał mnie kolega, co mnie trzyma przy życiu. Marzenia ściętej głowy i zamazany cel. Zapytał mnie kolega, czy się boję o przyszłość. Odpowiadam mu, że nie, najwyżej będzie źle. Na pytanie, czy jestem szczęśliwy. No i się spełniło, od razu mówię, że nie. A kolega dopytuje, czy to hajs, czy to miłość. Chce mnie bratać z dnem. Jedno i drugie już miałem, wcale nie było okej. Nie doceniałem, bo tak już mam, że nie doceniam tego, co mam. Tego co

Pierwsza trójka, lista przebojów. Wykonawcy, którzy po latach wracają z nowymi nagraniami, to Foster the People, teraz Hozier. Nagranie nazywa się Nobody's Soldier. Oh, Powroty nie zawsze są łatwe. W tej godzinie jeszcze trochę muzyki tanecznej z kręgu latynoskiego. De Maria i Si No Se Soy Cuando Es. A w drugiej godzinie programu nasza sesja. Dziś zespół Mudo. Będzie też rozmowa. Pensar.